Atau ayat kursi apa sayang? Iya. Ya ayat kursi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinatu wa la naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'ismi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhidduna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'al kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'udduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Subhanallah.